cię zostać całkiem sam. Gdybyś tylko sobą musiał być, co pamiętałbyś, wspominając przeszłe dni, co poczułeś, patrząc sobie w twarz? Gdybyś wszystko w życiu nagle stracić miał, gdyby wszystko dziś straciło sens, kto pomoże ci uratować sny, gdy z przysłowia bieda w oczy zajrzy ci? Bo nawet z najczarniejszej nocy jutro wstanie dzień i żadna burza nie jest straszna, gdy ktoś blisko jest. Nie musisz żadnych gór przenosić, ani w dzwony bić. Podaruj życie jeszcze dziś, gdy dobry dźwięk zanucisz w przestrzeń. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 września, Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru i zabezpieczanie spalonej hali produkcyjnej w Izdebniku koło Wadowic. Wielkie demonstracje zapowiada na dzisiejsze popołudnie białoruska opozycja. Stażyści i praktykanci mogliby być zwolnieni z podatku PIT, przewiduje to rządowy program Młodych Liderów. Strażacy całą noc walczyli z ogniem w Izdebniku koło Wadowic. Wczoraj wieczorem zapaliła się tam hala produkcyjna, w której znajdowały się łatwopalne materiały. 13 zastępów wciąż pracuje na miejscu. Strażacy polewają pogorzelisko wodą, aby nie doszło do ponownego zapłonu. Wcześniej określili akcję jako ekstremalnie trudną i zdecydowano o ewakuacji pobliskiego domu pomocy społecznej. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Chodzi o to, aby zabezpieczyć cały teren, a ten jest ogromny. Ogień zajął 3,5 tysiąca metrów powierzchni. Teraz strażacy skrupulatnie polewają teren wodą. Mówi Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ten pośpiech już nie jest w tej chwili wskazany. Udało nam się podczas naszych działań ratowniczo-gaśniczych obronić pobliski budynek Domu Pomocy Społecznej. Z Domu Pomocy Społecznej ewakuowano wieczorem 16 pensjonariuszy. Po dogaszeniu pogorzeliska biegły z zakresu pożarnictwa zajmie się wyjaśnianiem przyczyn tego pożaru. Teresa Gut, Radio Kraków. Białoruska opozycja zapowiada zorganizowanie kolejnych demonstracji w największych miastach kraju. Od kilku tygodni w niedzielę organizowane są duże manifestacje połączone z żądaniem odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To będzie 50. dzień powyborczych protestów białoruskiej opozycji. Dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda Walery Kalinowski w rozmowie z Polskim Radiem wyraził nadzieję, że to będzie jedna z większych akcji protestacyjnych opozycji. Jego zdaniem wielu ludzi jest oburzonych niedawną inauguracją prezydentury Aleksandra Łukaszenki, która została przeprowadzona w tajemnicy przed społeczeństwem. Ja spodziewam się, że ten protest będzie pokojowy, że nie będzie takiego gwałtu ze strony OMON-u. Myślę, że nie będzie tak łatwo rzucić Łukaszenka z tronu. On będzie spodziewał na pomoc Rosji i na pacyfikowanie faktycznie tych protestów. Ale to nie znaczy, że ludzie jemu to wszystko wybaczą. Powiedział Kalinowski. Białoruska opozycja swoim demonstracjom nadaje nazwy. Tydzień temu organizowano Marsz Sprawiedliwości. Dzisiejsza demonstracja to ludowa inauguracja prawdziwego prezydenta, czyli liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rząd przygotowuje program młodych liderów. Chodzi o wspieranie utalentowanej młodzieży. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił jego główne założenia. Jednym z nich jest zwolnienie z podatku PIT dochodów ze staży i praktyk dla osób do 26 roku życia. Rozwiązania są opracowywane z międzyresortowym zespołem GovTech Polska. Rządowy program młodych liderów, o którym mówił w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, to także zmiana kryteriów przyznawania stypendium prezesa Rady Ministrów. Pan premier stwierdził, że faktycznie liderzy to są osoby, które nie tylko mogą poszczycić się dobrymi ocenami, ale także mogą być aktywne społecznie, mogą być liderami w swoich środowiskach. Mówiła Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera do spraw GovTech. Dlatego rząd proponuje, aby brać pod uwagę także działalność społeczną kandydatów. W najbliższych tygodniach ogłosimy konsultacje, które będą przeprowadzane przez zespół GovTech Polska, aby to właśnie ci młodzi ludzie powiedzieli, co powinno być jeszcze uwzględnione w ramach oceny ich, aby mogli ubiegać się o stypendium. Do konsultacji będą też zaproszeni eksperci czy stowarzyszenia zajmujące się edukacją. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A trzecim komponentem programu młodych liderów jest prowadzenie jednej przejrzystej strony internetowej dla wszystkich programów stażowych w centralnych organach administracji publicznej. Przed kościołami w Polsce będą zbierane datki na rzecz poszkodowanych w wyniku pożaru na greckiej wyspie Lesbos. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. O pomoc zaapelowała Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, powiedział ojciec Leszek Gęsiak, rzecznik KEP. Wiemy, że chodzi o kilka tysięcy osób, które w tej chwili nie mają ani dachu nad głową, nie mają odpowiedniej infrastruktury do tego, żeby przeżyć. Wiemy, że w ogóle sytuacja migrantów w Europie jest bardzo trudna. Jeżeli do tego dołożymy również tego typu kataklizm, który się wydarzył, wygląda to bardzo trudno. Wiem, że byli tam przedstawiciele Kościoła bezpośrednio, zapoznali się z sytuacją na miejscu i stąd ta decyzja Rady. Chodzi głównie o dzieci, o małoletnich i o kobiety samotne, które w tym obozie się znajdowały, żeby tym ludziom po prostu pomóc. A zebrane w parafiach ofiary zostaną przesłane na konto Caritas Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela w całym kraju będzie pochmurna z opadami deszczu. W centrum i na wschodzie będzie padać intensywnie. Chłodno, w Szczecinie tylko 10 stopni, 12 we Wrocławiu, 14 w Krakowie, 18 w Białymstoku, a najcieplej w Olsztynie, 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute jeszcze tylko do środy. Rabaty aż do 70%. Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w 1. Z technologią Flex zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. No mówię ci, wszystko na tym Allegro mają. Komputery, tablety, smartfony mają. Kawy, herbaty, ciastka mają. Części do aut, rowerów, motocykli mają. Pieluchy, mleka, zabawki mają. Bilety mają, znaczki mają. No wszystko mają. Nie, no wszystkiego nie mają. Zobacz sama, mówię ci, mają. Jeżeli najważniejsze to wygodnie zdobyć to, czego szukasz, wypróbuj Allegro Smart i zyskaj dostęp do Smart Week, festiwalu promocji do minus 70%. Już od 28 września na Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skocznicki. Zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery... Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler to dzisiaj po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Zespół Tautumeitas, muszę zawsze wziąć oddech głęboki, jak ten wyraz ma wybrzmieć. Tautumeitas powitał nas w drugiej zagadkowej godzinie, a jest z nami także szeryf festiwalu Kino Dzieci, Maciek Jakubczyk. Jestem, dzień dobry, jestem raz wciąż. Jeszcze, jesteś Festiwal wciąż. Festiwal trwa, a ja jestem tu. Tak jest, najlepszej, co ciekawe, bardzo wiele ciekawych, niesamowicie interesujących filmów możecie zobaczyć, ponieważ no po prostu one będą udostępnione na waszej stronie, prawda? Festiwal trwa w 20 miastach w tej chwili w kinach, ale po raz pierwszy jednocześnie w zasadzie prawie pełny program, 95% filmów jest również w internecie. W też czasie trwania festiwalu, czyli do przyszłej niedzieli można je oglądać w internecie, myślę, że w każdym zakątku Polski. Dla mnie pewną zagadką i niespodzianką było to, że nasza Ala, ten festiwal, i nasza Tosia, ten festiwal współtworzyły. W jaki sposób? Dubbingowałyśmy. Dubbingowałyśmy. Ja miałam zaszczyt dubbingować W dwóch filmach. W jednej grałam główną rolę Binti i w drugim w sumie też jedną z głównych ról. Halfdan, prawie Wiking. Mhm. I miałam tam przyjemność grać z moim przyjaciół, Patrykiem Siemkiem, który miał taki swój debiut, że mogę powiedzieć, i jest bardzo szczęśliwy, więc... No. I bardzo lubię te filmy i bardzo jest... I bardzo się cieszę, że miałam zaszczyt w nich podkładać głos. Alu, a ty? No, ja byłam w tym. Ty się rozdwoiłaś. Nie, ja byłam tylko w jednym, w tych Wikingach i ja miałam tam taką, no nie za główną, ale miałam tam jakąś rolę i nie pamiętam, jak się nazywa. Nie za główną, jakie to piękne słowo. Zaraz rozdwoiłaś się, podkładałaś głos, no tam były, zdaje się, bliźniaczki. A no tak. Tak? No to tak. Jak udało ci się zróżnicować? No to jedna mówiła głosem trochę wyżej, a druga mówiła niżej. A możesz próbkę nam dać? Na jednym zdaniu na przykład, no, mamo, zaraz przyjdę na obiad. Znaczy, jednym głosem mówiłam normalnie moim, a drugim mówiłam tak wysoko. Aha, i nie myliło ci się? No bo to nie jest właśnie takie proste. No, no trzeba, właśnie. Trzeba myśleć, znaczy, trzeba używać my głosu. My kombinowaliśmy dużo, jak to zrobić, ale udało się i jakoś... Jakoś pykło. Jakoś pykło i jakoś to zrobiliśmy i no właśnie... Jakoś pykło. No. Ja mam nadzieję, że jakoś pyknie, bo za chwilę zagadka kolejna dla Maćka. Pyknie, Maćku, zobaczymy, czy pyknie. Papa Ari, to masz je ponem. Snälla, hjälp mig, stans, bästa detektiver. Vi måste lösa det här fallet, Lasse. No i wiemy, czy nie wiemy? No wiemy, wiemy. To jednak tam to słowo nawet po szwedzku brzmi podobnie jak po polsku, Detektiven. To jest film podobnie jak Halfdan, prawie Wiking i właśnie Binti, który w 20 miastach Polski teraz jest pokazywany i w internecie, czyli Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tym razem jest to odcinek, który zatytułowaliśmy Rabuś z pociągu. O, w tym też coś robiłam, nie pamiętam. Robiłam! W tym też, nie pamiętam co, ale byłaś robiłam. Rabusiem. Zaraz, chyba, że nie jest, bo patrzę na ciebie. Pamiętam, nie. Robiłam coś w tym, pamiętam. Nie, patrzysz na mnie, ja jestem trochę zdezorientowana, bo chciałam zapytać o to, co moim zdaniem jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o filmowe festiwale, jeśli chodzi o oglądanie w ogóle obrazów wszelkich. Czy taki bohater filmowy jest w stanie pomóc w realnym życiu dziecku, które ogląda ten film? No jeśli to jest pytanie do mnie, chociaż myślę, że to można by też tutaj do dziewczyn by skierować, a no ja bardzo mocno wierzę, już 15 lat zajmuję się filmem i edukacją filmową w jakimś sensie i myślę, że słowo empatia, czyli to, że przez film, przez bohatera w filmie, przez to, dokładnie, że przez to, że potem możecie pogadać też o tym filmie, że poznacie kogoś, kogo nie znałyście wcześniej, na przykład. Można poznać dużo różnych mądrych rzeczy. Na przykład właśnie dziewczynkę z Konga, która no jest w danym kraju i nie wiadomo, czy nie będzie musiała wyjechać, ale też inne postaci. Nawet w filmach detektywistycznych można się dużo ciekawego nauczyć, więc tylko myślę, że to, co jest super ważne, to żeby też potem rozmawiać po filmach. I tutaj też rola trochę rodziców, żeby chcieli gadać z dzieciakami po filmach. Tak, tak. Zwłaszcza, że teraz, jeśli znajdziecie profil Kino Dzieci, to będziecie mogły znaleźć także filmy i Państwo będą mogli znaleźć te filmy niezwykle wartościowe, bo już tutaj głowa i serce no Jakubczyka zadziałała i odsiała te, które były słabsze, a zostawiła te, które są bardzo wartościowe. Warto po prostu przy pomocy jednego kliknięcia włączyć ten film, obejrzeć razem i potem porozmawiać i w ten sposób pomóc młodemu człowiekowi dorastać. I po to także jest Kino Dzieci, Festiwal Kino Dzieci, aby człowiekowi było łatwiej żyć. A człowiek w waszym wieku, Tosiu, Alu, ma mnóstwo dylematów i problemów i wchodzi dopiero w ten czas dorastania i filmy pomagają. Maćku, ja ci bardzo dziękuję za to, że znalazłeś czas. Dziękuję. Po tym, jak podsumowałaś, to ja już nie mam nic do dodania. Się wzruszyłam i idę do kina. Bardzo dziękujemy serdecznie. Maciek Jakubczyk był naszym gościem. Dziękuję ci za to, co robisz. Dziękuję. Dobrej niedzieli. A teraz jeszcze na pożegnanie twoje magiczny fragment filmowy, a potem wprowadzimy was do nowej, niezwykle interesującej historii i tę podróż zaczniemy od Gruzji. Ale zanim, specjalnie dla ciebie, Maćku, hokus pokus. Hocus pocus, abracadabra. Wow, you are really fantastic, Ella. This is nothing. You should have been at the circus. Welcome to Ella Bella Bingo's world. Bingo, we have to make our own circus. Circus Sunshine Garden. Yeah! Where friendship is forever. You want to join us? I'd love to. You are the best friend. Until everything changes. Hey there, I'm Johnny. I'm from the city. Is that really what I think it is? From the writers of Romeo and Juliet. You have a Victor Supreme? Yep, here you go. Try it. That's awesome! Whoa! Henry is my best friend. Magic is for little kids. Stop telling me who to play with! Hey, wait! Henry! I don't care about the circus! We've never argued before. We have to find Henry to say sorry. Are you ready? In 2020, Operation Henry is a go! Join the ride. Look, he's at the roller coaster. Live the fun. Discover the adventure. I'm gonna find Henry first, Ella. That is a challenge I'm prepared to accept. Ella Bella Bingo. Coming soon. Aby brzmiała, halo, halo, aby brzmiała piosenka, no tak, tak, brzmi zaskoczenie, kiedy dziewczynki orientują się, a antena, to czerwone światełko się pali, a my znowu się zagadałyśmy, ale świadczy to o tym, że bardzo dobrą relację macie między sobą i rzeczywiście to się dzieje. Kiedy zagadkowi słuchacze słuchają piosenek, to my tutaj urzędujemy. W każdym razie ta piosenka, która teraz wybrzmiała, to jest prawdziwe cudo. To jest cudo, które zdobi za każdym razem od wielu lat każdy spektakl finałowy projektu Brave Kids. A jest z nami ktoś, kto tę piosenkę mi wczoraj wysłał i jest z nami ktoś, kto wczoraj napisał do mnie tak. Wiesz, to są wspaniali ludzie z całego świata. Widzimy się raz do roku, ale nie możemy bez siebie żyć. Mamy taką grupę na WhatsAppie, gdzie dzielimy się swoimi historiami, potrzebami, radościami. Dużo żartujemy i naprawdę, naprawdę nie możemy się doczekać kolejnego spotkania. No i nie możemy doczekać się wspólnej pracy. To jest projekt Brave Kids, który zrobił z nas grupę przyjaciół na dobre i na złe. na te słowa. Napisała do mnie Mary Sadowska-Łakomy. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa. Cześć Kasia. Cóż to za brave'owi przyjaciele? Ten fragment, który przeczytałaś, napisałam do ciebie o moich kolegach i koleżankach instruktorach artystycznych, czyli o grupie takich liderów, którzy prowadzą warsztaty grup międzynarodowych, międzynarodowych grup dziecięcych właśnie w ramach projektu Brave Kids. Projekt Brave Kids to już jest 11-letnie wydarzenie. Od 11 lat spotykamy co roku grupy dziecięce po to, żeby się spotkać, żeby rozmawiać, żeby się łączyć, żeby się uczyć od siebie nawzajem. Przez 10 lat spotykaliśmy się, zjeżdżaliśmy się z całego świata. Rzeczywiście naprawdę całego świata. W tym roku spotkaliśmy się tutaj u nas, zjechaliśmy się z różnych miast Polski. Ale tak, Brave Kids to spotkanie. Już za chwilę wybierzemy się w podróż do Gruzji, bo to są twoje doświadczenia i twoje piękne opowieści. Ale zanim, zerknijmy za kulisy, bo tam na scenie dzieci świata właśnie przygotowują swój spektakl życia. Co przed chwilą widzieliśmy? Co to w ogóle jest? To jest taki finał festiwalu Brave Kids. Kilkadziesiąt dzieci z różnych krajów świata po prostu zgrało się i przedstawiało swoją kulturę. Dostają niesamowitą szansę, mogą się zaprezentować, mogą po prostu wyjść na świat. Dla mnie to było mega doświadczenie, poznać różne dzieci z różnych krajów, różne kultury. No normalnie coś niesamowitego. Co było najbardziej mega niesamowite? To, że mogliśmy w ogóle poznać takie dzieci z Tanzanii. Ja zawsze żartowałem rano, że jemy światowe śniadanie, bo zawsze z tanzankami, rano jakieś śpiewy. Ja się nauczyłam na przykład jumbo albo surale, czyli spodnie po tańzańsku, zdrawej, cześć po bułgarsku, buna, cześć po rumuńsku. Mnie najbardziej zaskoczyło, że na przykład tanzanki na śniadanie zjadają mnóstwo chleba, nic innego, chleb z masłem. Dla nich dżem to jest coś niezwykłego, tam tego nie ma i oni jakby no muszą się żywić tym, co mają, a tutaj dla nich jest wszystko takie bogate, a oni chcą jak najbardziej wprowadzić nas do swojej kultury, jak się żyje, że tak powiem, ubogo. Przecież one przez całe życie są w tych wioskach, nigdy nie wyjechały spoza nich. Mnie bardzo, bardzo zachwyciło, że te tanzanki, że i w ogóle inne grupy z Bułgarii i Gruzji stworzyliśmy, Rumunii, stworzyliśmy taką jedną wielką grupę i teraz wszyscy się praktycznie przyjaźnią. Tak, dokładnie. To nie trzeba nawet języka znać. Mnie też to zadziwiło, że umiemy się porozumiewać, no naprawdę. Ten festiwal w ogóle ma tytuł Brave, czyli odważni, i są zapraszane dzieci z różnych krajów, gdzie są często klęski żywiołowe i niektórzy są w ciężkiej sytuacji, więc tutaj możemy się wspólnie pocieszyć, pobawić i zostają super wspomnienia. A co wy zyskujecie dzięki temu spotkaniu? Przyjaźń, bo to pozostanie do końca życia. Tradycje nas łączą, a nie dzielą, i ta wielka przyjaźń powstała właśnie z tego, że wszyscy jesteśmy złączeni, wszyscy stajemy się jednym wielkim rodzeństwem i jedną wielką rodziną. No tak, tak powiedziały dzieci, które brały udział jakiś czas temu w projekcie Brave Kids, a jest z nami ktoś, kto świetnie się z tymi dziećmi rozumie, reżyseruje spektakle, prowadzi spotkania, no i po takim spotkaniu trudno się nie zaprzyjaźnić. Ale Mary, kiedy ty z tymi dziećmi brave'owymi pracujesz, to także zwłaszcza w czasach przed pandemią jeździłaś po świecie i te dzieci tam spotykałaś i przytrafiła ci się po drodze Gruzja. Przytrafiła mi się Gruzja. No między innymi jakby właśnie Gruzja. W Gruzji byłam kilka razy. Rzeczywiście było tak, że Gruzini nas bardzo chętnie przyjmowali. Też jakby Gruzja jest takim jakby krajem przepięknym, niezwykłym, niesamowitym, a jednocześnie krajem, w którym cały czas dość mocno obecny jest ten taki postsowiecki system edukacji, gdzie nauczyciel jest guru, a uczeń ma tylko słuchać. Więc dlatego, że nauczyciel jest guru, tylko nauczyciel prawdziwy guru, wiecie? Prawdziwy guru, taki nauczyciel, którego uczeń bardzo szanuje, to jaki nauczyciel? Taki, który na pewno ma wiele zrozumienia dla swoich uczniów i na przykład dzieci go szanują nie za to, że na przykład się go boją, bo boją się, że dostaną uwagę, albo boją się, że wstawili im jakieś teraz odjemne punkty czy coś, tylko szanują go dlatego, bo go po prostu lubią i chcą, żeby mu się dobrze prowadziło na przykład lekcje, chce bardzo, że tak powiem, o niego dbają, żeby No nie, że dbają. No, nie wiem, jakby to określić. Dbają o siebie nawzajem. Wiecie, kiedyś mały chłopiec przyszedł i powiedział: proszę pani, ja szanuję mojego nauczyciela. A ja zapytałam, a z jakiego to powodu? Trochę podchwytliwie. A on powiedział, bo on mnie przeprosił. My dorośli boimy się przepraszać. Rzeczywiście dzieci. Jest tak. No jak mówię o nauczycielach, którzy są guru, mówię o nauczycielach, którzy, którzy niekoniecznie słuchają. Nie? Natomiast jest tam też potrzeba uczenia się czegoś innego i doświadczenia czegoś innego i dlatego projekt Brave Kids jest tam zapraszany. Bo ideą projektu Brave Kids jest to, że my dorośli, którzy prowadzimy te dzieci, jesteśmy tam ich partnerami w pracy. My im tworzymy przestrzeń do działania, mniej niż mówimy, co mamy robić. My jakby pokazujemy, słuchaj, to jest sposób, żebyś ty kogoś nauczył, możesz spróbować w ten sposób, zobacz co masz, jakby posłuchaj, jakby pokaż mi swój taniec, zaśpiewaj, jakby nauczmy się od siebie nawzajem, tak. Bo dzieci uczą dzieci, to jest idea projektu Brave Kids, to jest cała metoda. I rzeczywiście, wyjazd do Gruzji to był moment o tyle niezwykły, ja tam wtedy, jakby akurat w ramach tego wyjazdu, spotkałem dzieci z Gruzji, z Iranu, z Polski i jeszcze jednego kraju, w tym momencie nie pamiętam z którego, chyba z Ukrainy. I pamiętam, że sytuacja była niezwykła, bo były między innymi dzieci z Iranu, ze szkoły demokratycznej. Szkoła demokratyczna jakby w Iranie polega, właśnie jak mówię, polega na tym, że dzieciaki mają taką dużą przestrzeń do dyskusji. Mhm. Bardzo długo rozmawiają, bardzo długo szukają rozwiązania, aż de facto wszystkie strony będą zadowolone. Mogą wyrazić swoje zdanie. W polskiej szkole niestety nie zawsze to jest brane pod uwagę. To jest tak ważne, żeby każdy głos dziecka był przez dorosłą osobę wysłuchany. To prawda, natomiast jest też tak, że jak robimy spektakl, często w tym się jakby dużo emocji pojawia, ogromne pragnienie też często jakby postawienia na swoim i tym bardziej te dyskusje są długie i czasem trochę za długie, jak na to, że mamy jakąś tam ograniczony czas warsztatu. I był jeden chłopiec, który miał jakiś taki niezwykły dar, ale absolutnie niezwykły, bo ja słuchałam tych dyskusji i myślę, no nie przerwę im, bo nie chcę im tego zabierać, tej możliwości znalezienia rozwiązania. A jednocześnie mija już 20 minut tej dyskusji. Wiecie, czuję, że reszta grupy już bardzo chce działać dalej. Już się nudzi. Wiesz co, nawet nie tyle nudzi, co niecierpliwi trochę, bo oni chcą robić, nie? Chcą znać rozwiązanie. No tak. I w tym momencie jeden z tych irańskich chłopców wypowiadał często jedno, dwa zdania, nie więcej. I nagle się okazywało, że on znajdował ten złoty środek, że on tak ich wsłuchiwał się tak bardzo w ich potrzeby, że nagle słyszał, czego potrzebują. I pamiętam, jak pod koniec myśmy sobie podsumowywali ten projekt i rozmawialiśmy z dzieciakami, co oni się nauczyli, co dali, co wnieśli. I on wtedy tak powiedział, że on nie do końca wie, co wniósł, bo on ani nie tańczył jakoś super, ani nie. Ja mówię, jak to? Przecież ty masz tak niesamowitą zdolność słuchania i jakby znajdowania rozwiązań i jednoczenia ludzi. I ja pamiętam, że dla niego to było jak, on był tak powiedział, tak? Ja mówię, tak, jakby bez ciebie to my byśmy tu dyskutowali godzinami, nie? Więc Brave Kids to jest nie tylko jakby, to nie jest nie tylko taniec, to nie jest jakby ta artystyczna część, ale to jest ta niezwykła jakby talent, możliwość, to wszystko, czym my jesteśmy w stanie się podzielić w zupełnie zwykłych sytuacjach. Bo Brave Kids to jest empatia. To jest ogromna empatia. Empatia, wiecie, co to znaczy? Empatia, Alu? Tak średnio. Tak połowicznie. Znaczy, jak myślisz? Dla mnie empatia jest czymś takim, że tak powiem, szanowaniem drugiej osoby, że jest, mi się empatia kojarzy z tym, że jesteś dla tej drugiej osoby bardzo miły i że po prostu, no nie wiem, mi się kojarzy z takim... To Siu? Tak? Ty jesteś bardzo empatyczna. Tak? Tak, dlatego że wiele razy rozmawiałyśmy i ty wyczuwasz. Ty wyczuwasz intencje i emocje drugiego człowieka, bo empatia to jest współodczuwanie. Empatia to jest kluczyk do drugiego człowieka, do serca można powiedzieć drugiego człowieka. To jest coś, co powoduje, że dobrze, mówiąc waszym językiem kolokwialnym, dogadujesz się z drugą osobą. Ale podczas tych spotkań projektu Brave Kids, kiedy Mary pojechała do Koszyc, za naszą wschodnią granicę, to wiecie, bo to jest tak, że stać nas na różne rzeczy. To, co jest czymś wielkim dla kogoś, może być zupełnie niezauważalne dla drugiej osoby. I właśnie tam, za południową granicą, wydarzyło się coś takiego, prawda? Tak, no jakby Koszyce to było przepiękne zdarzenie. Ja to pamiętam jak dziś po prostu w obrazach wręcz, z całymi kolorami. W Koszycach znowu, jakby w każdym jakby projekcie Brave Kids udział biorą zawsze, jeżeli to jest ta część, w której jesteśmy w mieście, przynajmniej cztery grupy z różnych stron świata. I w tym przypadku mieliśmy grupę właśnie słowackich, bardzo rozbrykanych chłopców. Mieliśmy bardzo aktywną młodzież z Brazylii i dziewczyny z Indii. Dziewczyny z Indii, które pochodziły ze szkoły, w których jakby ze szkoły, ale w ogóle kultura indyjska mówi, nauczyciel jest twoim mistrzem, jakby szanujesz go, wsłuchujesz, ale wsłuchujesz się w niego, nie mówisz nigdy nauczycielowi nie. No i ja mówię, dziewczyny, wasza kolej, jakby uczycie swojego tańca. Nie? I one uczą i tam robią, walczą, wiecie, ci Słowacy po prostu ich w ogóle nie słuchają, ci Brazylii, a one tam twardo po prostu mówią, działać, robić, ja po czym mówię, dobra dziewczyny, słuchajcie, czas się kończy i słyszę, no, jeszcze nie. I słuchajcie, i zapada gromka cisza, bo one nagle się zorientowały, że jedna z nich powiedziała nie nauczycielowi, jakby wiecie, dla one jakby... Nigdy tego nie zielone się zrobiły, po prostu zielone, nie? I to było niezwykłe, bo ja patrzę na nią i czuję taką po prostu radość w sobie. Mówię, tak, to jest to, tak, zależy nie, ci. Nie, tak, dobrze, nie. Ona po prostu, wiecie, przez chwilę skołowana, nagle chyba po raz pierwszy zrozumiała, że ja tam nie jestem po to, żeby jej mówić, jak ma być, tylko jestem po to, żeby ją wspierać i z nią działać. Mhm. I że słowo nie oznacza... Nie oznacza jakby jakiegoś rodzaju obrazy. Ja się nie obraziłam, wręcz przeciwnie. Zobaczyłam, że ona walczy jakby o to, żeby dokończyć swoje zadanie. Że jest tak zaangażowana, że wszystkie społeczne granice, że się staje tym zadaniem. Dokładnie tak jak mówisz, nie? Że jakby staje się tym procesem, że po prostu chce. I to no przepiękne to było. I one już potem wiedziały, że jakby mogą ze mną rozmawiać, że mogą ze mną dyskutować, a to wcale nie oznacza, że ja gdzieś tam jakby wiecie, jakąś utratę szacunku dla mnie, nie? Ale to jest kulturowo bardzo ważne, bo dla nas to nie jest problem, ale dla takiej dziewczynki, która wzrasta w takiej kulturze, w takim domu, kiedy nigdy nie sprzeciwiła się mamie ani tacie, potem idzie do szkoły, nigdy nie sprzeciwia się nauczycielowi i nagle wyjeżdża i mówi nie, to nie pokazuje jej, że można zupełnie inaczej myśleć, ale w tym nie także jest zawarty szacunek. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. To jest też to, że to były akurat dziewczynki, które żyły naprawdę w trudnej, miały bardzo tam trudną sytuację w tych Indiach. Jakby żyły, te akurat jakby przyjechały z ośrodka, który je tam wspiera na co dzień, ale to są dziewczyny, które de facto ważne jest dla nich też, żeby nauczyć się mówić nie, dlatego, że być może przyjdzie taki moment, że one będą musiały się czemuś sprzeciwić. Że będą być może musiały się, tak, że będą musiały być może sprzeciwić się jakiejś jakby przemocy, która na nich być może... Jakiejś złej rzeczy, która wobec nich może się dziać. Nie? To może jeżeli mówisz o przemocy, to ja wspomnę tylko, że w ostatni czwartek ja miałam ogromny zaszczyt moderować dyskusję, prowadzić dyskusję. Z jednej strony siedziały osoby dorosłe, często politycy, z drugiej strony dzieci. Dzieci zadawały pytania politykom i oni rozmawiali jak równy z równym o rasizmie, o ksenofobii, o wykluczeniu, o mowie nienawiści, o tym hejcie, który dotyka tak wielu z was. I w pewnym momencie, kiedy zadałam pytanie dzieciom, co my dorośli możemy zrobić, aby kiedy jesteście w tak trudnej sytuacji, kiedy jesteście ofiarami albo świadkiem jakiegoś zachowania przemocowego, jak my dorośli możemy wam pomóc? I jeden chłopiec ze łzami w oczach powiedział, ja bym bardzo chciał, wie pani, żeby wtedy dorosły mnie zrozumiał i przytulił. I pomyślałam, to jest tak niewiele. Żeby zrozumiał i przytulił. I to jest taki przekaz dla każdej dorosłej osoby. To dużo nie kosztuje, to trzeba być tylko uważnym i aż uważnym. Ale skoro, Mary, z tobą pojechaliśmy wszyscy za naszą południową granicę, to zostańmy w tych Koszycach jeszcze. No i posłuchajmy, co tam się wyprawia. No dzieci, nic, dneska nie będę, prosty, nic. Mamo, pozwolę. Nedostaneš nic, dokud neskončí ten rambajs. Mám z tebe stres, tyhle želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompot, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. To jsem zvelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Mamo, pozwolę mi. Tato, kup mi želvy. prázdniny jsou tady, hodnou babičku mám, důle bydla, co chytá, trochu syrek nastruhám. Nedělám z toho vědu, zapálí tu tak sledu, no po tu krásně hoří, kdo teď uhlasí mi dědu. Tebe stres, takže nekecej a jes. Jsem zelek, že letí polávek, takovej, že si sedneš na zadek a my se nesedím. Co teď s tím? Už budu nejmalej, hodnej, mama nemá sil, teď jsem se nepobil. No a táta, ten by se ze mě oběsil. To se jen tak dětem říká, že mě mají a je pak kliká. I tak rozrabiają dzieci, ale też dorośli w Kaszparku z Rochliku. Tak brzmi tytuł tej płyty. No i stamtąd, za naszej południowej granicy, teraz chyba jakoś zagadkowo polecimy do Afryki, bo właśnie tam mieszka chłopiec o wielkim sercu. Ma na imię Joel. Ja Joela spotkałam jakiś czas temu podczas prób do spektaklu projektu Brave Kids. Wydawać by się mogło, że to jest człowiek, który nie zna innych emocji niż szczęście, radość i uśmiech, ponieważ on tym uśmiechem pięknym swoim, szerokim obdarzał nas wszystkich. Dopiero potem okazało się, jakie trudne sytuacje, tragiczne stoją za tym, za tą jego postawą, taką empatyczną i postawą uśmiechniętego chłopca. No ale zanim zaczniemy o nim opowiadać, ja bym chciała, żeby on zaśpiewał, bo bardzo ładnie śpiewa. Fe tuli emba tento, te tumanyi kubala, tubalanga tudamu, emu biri satunya, tano mukaga musanvu munana, mwenda ne kumi again. Fe tuli emba tento, te tumanyi kubala, tubalanga tudamu, emu biri satunya, tano mukaga musanvu munana, mwenda ne kumi. Joel pochodzi z Ugandy i zaśpiewał mi piosenkę, którą śpiewają wszystkie ugandyjskie dzieci. To tak jak u nas, jaka piosenka jest taka popularna wśród dzieci? No, teraz mnóstwo ich jest, bo kiedyś była jedna albo dwie, tak, a teraz to... Teraz. A teraz macie taką jedną piosenkę, którą każde dziecko na pewno zna? Każde dziecko takie na przykład w wieku takim przedszkolnym na przykład, to takie, nie wiem, chyba każdy zna na przykład, nie wiem, kolorowe kredki w pudełeczku na to takie to są takie moje... Że mówiąc ja też. To są takie piosenki, które mi się bardzo kojarzą z moim przedszkolem, bardzo je lubię. Ja też. Bardzo one dużo... chyba nie wyszły z mody w przedszkolach. Bardzo dobrze. Może jeszcze raz fragmencik. Nie pamiętam tekstu chyba. Refren. Koloro... Trzy, cztery. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę. Kolorowe kredki bardzo lubią mnie. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. I teraz zobaczcie, taki Joel w Ugandzie nie nosi w pudełeczku kolorowych kredek. Powiem więcej, on nawet nie ma pudełeczka. A jego zabawką jest to, co znajdzie dookoła. I być może dlatego tak potrafi zadbać o kolegów, kiedy przyjeżdża i bierze udział w projekcie Brave Kids, bo ma młodsze rodzeństwo i nie ma mamy taty koło siebie, bo oni muszą ciężko pracować. Taty w ogóle nie ma. A on od wielu, wielu lat musiał troszczyć się o to rodzeństwo. I ty także, Mary, prawda? Spotkałaś Joela? Tak, ja spotkałam Joela dwa razy, w 2015 i w 2016 roku. I rzeczywiście, to jest jakby chłopak, który, tak, no pochodzi z Ugandy. Rzeczywiście bardzo trudnego środowiska. Jakby też po prostu z jakby zupełnie innej rzeczywistości. To jest coś, co nam jakby trudno jest sobie też przełożyć na naszą rzeczywistość, bo tam jakby, że tak powiem, standard dzieciństwa jest po prostu jakby z zupełnie innej bajki. I wiecie, i Joel przyjeżdża i jest chłopakiem, który po prostu się non-stop uśmiecha. Wy jakby nie widzicie innego jakby tam wyrazu twarzy, nie? Jakby znacie takich ludzi? No, tak, często takie osoby, które cały czas się właśnie uśmiechają, właśnie najbardziej doceniają wszystkie takie małe rzeczy. Jak na przykład jak Joel, tak? Tak, Joel. Ona tam pochodzi z... Skąd? Z Ugandy. Z Ugandy. No to jak tam jest nieciekawie, tak jak powiedzieliście, to właśnie łatwiej jest mu docenić takie małe rzeczy, a jak my na przykład tutaj w Polsce dużo dzieci ma tak naprawdę wszystko, to już nie doceniają takich małych rzeczy, jak na przykład taki on. Myślę, że masz rację. W sensie jakby, wiesz, ja czasem nie lubię tak zgadywać, jaki do końca ktoś jest, bo my tego nigdy nie wiemy. No tak, to prawda. Ale rzeczywiście tak jest, że to był człowiek, który cieszył się małymi rzeczami, nie? Cokolwiek by nie było na śniadanie, była radość. Jakby współpraca, praca była radością i przede wszystkim on wnosił ogrom energii jakby w nasze działanie. Zresztą ja mam z Joelem kontakt do dziś, bo za każdym razem, kiedy dziś robię jakiś taki projekt, gdzie chcę dzieciakom pokazać jakiś kawałek świata, to ja go na przykład proszę, żeby mi nagrał jakiś filmik i ten. No i jakby mamy tego Joela. Mamy po prostu radość, entuzjazm, chęć do działania, wsparcie. I nagle jest przerwa w warsztatach i widzę scenę, że siedzi Joel, uśmiechnięty jak zawsze, spokojny, w ogóle pogodzony ze sobą i dziewczynki, pamiętam, że tam była Maja i jeszcze kilka dziewczynek, jakby polskich naszych dziewczynek i rozmawiają sobie po angielsku i te dziewczyny płaczą, nie? Ja myślę sobie, co za dramat, a Joel im mówi, słuchajcie dziewczyny, ja jestem czarnoskóry i ja będę miał gorzej, ja będę gorzej traktowany w życiu, w świecie. Na co one mówią, nie no Joel, niemożliwe, jakby nie, na pewno nie, jesteśmy równi. Na co Joel mówi, nie jesteśmy równi, ja tego doświadczam, ja to widzę, ja się z tym pogodziłem. Ja jestem czarnoskóry, będę miał trudniej, będę traktowany gorzej, ale robię, co mogę robić, najlepiej jak potrafię i to mnie cieszy i tym się cieszę. No i jakby, wiecie, to jest niesamowite, że można jakby w sobie pogodzić pewien porządek świata, mając wtedy 14 lat, to nie był dorosły człowiek, że on jakby mając 14 lat godzi się na to, że świat ma jakąś konstrukcję tu i teraz, którą oczywiście, że mamy zmieniać i oczywiście, że mamy robić co tylko możliwe, żeby jakby to jakby, no tak, żeby świat się zmieniał, żeby nie było takiej sytuacji, że za ileś naście lat znowu przyjdzie jakiś kolejny Joel i powie, jestem czarny, jestem gorszy, zupełnie wprost, nie? Natomiast no, niesamowita siła charakteru i moc i działanie. A myślę, że ten porządek świata bardzo Joelowi pomogła ułożyć jego mama, jego bardzo biedna mama, bo oni żyli w jakiejś lepiance. Ta mama musiała wychodzić wcześniej rano do pracy, wracać wieczorem, taty nie było, dużo dzieci w domu. I mnie poraziło to, jak on pięknie o tej mamie potrafi mówić, z jakim błyskiem w oku, miłością i ogromnym szacunkiem. I w tym jego ugandyjskim języku, posłuchajmy teraz, ja nie rozumiem tego języka. Ja wiem tylko, ktoś mi przetłumaczył, że on w ten sposób wyznaje miłość swojej mamie, która każdego dnia przemierza trasę do studni, niosąc jakieś ciężkie wiadra z wodą czy naczynia z wodą. Nie wiem, nie chodzi o szczegóły, chodzi o miłość i szacunek. I ta miłość i szacunek do mamy jest zawarta w tych kilku słowach Joela. Posłuchajmy. Gambe chitegeza brave, chitegeza okuwaliriza abantu, engeri gy'okusikirizaamu abantu, okukola ekintu ekimu oba ekirala. Kyekyo kitegeza okubeera omuvumu. Omuvumu it's brave. No właśnie, tegeza, to jeszcze jest tegeza, to znaczy odważny, brave, to znaczy odważny. Ta odwaga w życiu tych dzieci jest bardzo, bardzo ważna. Ale powiedziałaś o tym, że te dzieci płakały słuchając opowieści Joela. Dzieci są niezwykle wrażliwe na krzywdę. Ogromnie. No przede wszystkim, wiecie, dla kogoś, kto widzi tak ogromny entuzjazm i radość, tak strasznie trudno jest zaakceptować, że to jest entuzjazm i radość jakby wychodzący jakby ze świadomości trudu, nie? My byśmy chcieli, żeby świat był idealny, a szczególnie jak jesteśmy młodzi, mamy 14 lat i pragniemy, żeby wszyscy byli szczęśliwi. To przychodzi mi na myśl taki obrazek. Przepiękna dziewczynka, Angelina Jordan, wychowana w dostatnim kraju, w Skandynawii, jedzie w podróż. I spotyka na ulicy azjatyckiego państwa bosonogą dziewczynkę, która siedzi i prosi o pieniądze. Kuca koło tej dziewczynki, zaczynają rozmawiać, zaprzyjaźniają się. Od tej chwili Angelina Jordan za każdym razem wchodzi na scenę boso, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciw niesprawiedliwości tego świata. Zobaczcie, niby tak mało, a tak dużo. I teraz Angelina Jordan zaśpiewa dla wszystkich dzieci tego świata. Welcome to my world. Won't you come on in? miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, build with you in mind. Knock on the door, shall be open. See, and you will find. Ask, and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Knock on the door, shall be open. See, and you will find. To bardzo trudno sobie wyobrazić, ale Angelina Jordan, kiedy śpiewa tę piosenkę, ma kilkanaście lat, nie wiem, 12, 13. Ale rzeczywiście, kiedy ona miała 7-8 lat i została odkryta przez cały świat, to wtedy miała głos 30-letniej afrykańskiej kobiety. Taki rozwibrowany, głęboki. To jest nieprawdopodobny talent. I jak się okazało po latach, nieprawdopodobna także wrażliwość. I Angelina Jordan wprowadziła opowieść o innym aniele, można powiedzieć, bo imię tej tak. bohaterki kolejnej naszej brzmi Angel. Tak, Angel poznaliśmy w zeszłym roku. I wiecie, to jest taka sytuacja. Na scenie jest 120 dzieciaków. 120. Jest siła, jest moc, jest energia, jest działanie. I nagle w pierwszym rzędzie pojawia się dziewczynka wzrostu 1,50 m. Jezu. Taka nieduża. Słuchajcie, ale z takimi oczami, z takim uśmiechem i z taką energią, z taką charyzmą. Wiecie, co jest charyzma? Takie szczęście, czy... Takie poczucie, że z kogoś bije światło. Ktoś wychodzi na scenę na przykład i cała uwaga skupia się tylko na tej osobie. Takie szczęście, też, że z kilometra czuć taką dobrą energię. Raczej moc i siła. Moc i siła. I jakby właśnie, i ona miała to, nie? Jakby to jest niesamowite było, bo ona nas wszystkich obdarzała taką ilością szczęścia i radości. I jakby gdzieś tam to jest taka gigantyczna lekcja, jaką daje Brave Kids. Dlatego, że jakby tło, z którego pochodzi Angel, to jest jakby koszmar, którego jakby żadnemu dziecku nigdy nie życzę. Angel pochodzi ze środowiska, w którym trzeba chronić dziewczynki przed tym, co może je spotkać tam na miejscu, nie? I wiecie, jakby sama myśl o tym, jakby skąd oni są, czy taki Joel, czy taka Angel, czy dzieciaki z Meksyku, czy dzieciaki ze slumsów słowackich, które poznaliśmy, nie? Myśl po prostu, jakby na myśl o tym, jakby robi się smutno. A tymczasem oni obdarzają miłością, energią, chęcią do działania, dzieleniem się, taką też determinacją niesamowitą, nie? I właśnie jest koniec projektu i w ogóle Angel to była taka sytuacja, że oni byli w zeszłym roku bardzo długo, bo najpierw zaczęli swoją przygodę na Ukrainie, tam przyjechali na taki etap zagraniczny, wtedy jest jakby tylko działanie w te czterech miastach, na 2 tygodnie. Potem pojechali działać i robić duży finał, czyli tak zwane jakby znowu spektakl. Spotkanie w miastach, a potem wielki spektakl Brave Kids, który razem tworzymy w Obornikach. I potem jeszcze pojechali do Gdańska. Więc słuchajcie, no po prostu 2 miesiące wypełnione działaniem. Zmęczeni już totalnie, nie? I jest koniec tego projektu gdańskiego. I ja widzę tą dziewczynkę i mnie rozdziera ból, bo ja się będę musiała pożegnać. Jak wiecie, teraz jak o tym myślę, to mam naprawdę łzy w oczach. Więc ja płaczę, nie? No ja stoję tam, płaczę pod tym byłym kościołem, którym występowaliśmy w Gdańsku. A ona również zalana łzami mówi, nie płacz, nie płacz, nie płacz, cieszmy się. Nie? Cieszmy się sobą nawzajem. Bardzo dużo możemy nauczyć się od dzieci. My dzisiaj opowiadamy o dzieciach świata, ale ważne jest to, aby wokół nas rozejrzeć się i mieć świadomość, że wokół nas także jest dużo dzieci, które być może potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia i być może takie dzieci, od których możemy się dużo nauczyć. Za chwilę zabrzmi głos dziewczynki, która także w swoim życiu dużo przeszła.